رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى na 10. رمضانskom sjelu govori o obaveznim adabima, radnjama, postupcima tokom posta. Pa kaže šejh rahimehullahu ta'ala: draga moja braćo, znajte da post ima brojne adabe i on post neće se upotpuniti osim s njima. Ti adabi dijele se na dvije vrste, obavezni adabi, to jest obavezne radnje o kojima postač mora strogo voditi računa i koje mora čuvati, i adabi koji se preporučuju, o kojima bi postač također trebao povesti računa, odnosno ne priliči postaču da ih izostavlja. Od obaveznih adaba, postupaka i radnji jeste da postač obavlja one ibadete koje mu je uzvišeni Allah strogo naredio, kako tjelesne ibadete, tako i ibadete jezika. Od tih ibadeta najvažniji je obavezni namaz, koji je najpritvrđeniji rukn, temelj Islama nakon dva šehadeta. Stoga je obaveza voditi računa o propisanim namazima i obavljati ih sa njihovim ruknovima, vađibima i šartovima. Vjernik će obavljati namaz u njegovo vrijeme, u mesdžidu sa džematom muslimana. Sve to je od bogobojaznosti zbog koje je i propisan post i stavljen u obavezu svim narodima. Zapostavljanje namaza narušava bogobojaznost, naprotiv, suprotno je bogobojaznosti i takav postupak zaslužuje, povlači za sobom kaznu. Svevišnji Allah rekao je: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاوُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَوْ شَهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. I njih, dobre generacije, naslijediše zli potomci koji su zapostavili namaz i slijedili strasti, pa će i biti bačeni u gaj, džehennemske doline nesnosne patnje, osim onoga koji se pokaje, uzvjeruje i čini dobra djela, takvi će ući u džennet i nikakvo im nasilje neće biti učinjeno. Od postača ima onih koji se olahko odnose prema namazu u džematu i pored njegove obaveznosti. Allah subhanahu wa ta'ala naredio je obavljanje namaza u džematu u svojoj plemenitoj knjizi, pa kaže: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. Kada ti budeš s njima i kada ustaneš s njima namaz da obaviš, neka jedni s tobom namaz obavljaju i neka svoje oružje uzmu. Pa kada završe namaz, neka oni budu iza vas, a onda neka dođu oni drugi koji nisu klanjali, pa neka i oni klanjaju namaz s tobom. Ovim ajetom svevišnji Allah naređuje obavljanje namaza u džematu za vrijeme borbe, u toku borbe i velikog straha, pa je stoga obavljanje namaza u džematu u stanju mira i sigurnosti preče i obaveznije. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala spominje da je neki slijepac došao Allahovom poslaniku alejhi salatu ve selam i rekao: Allahov poslaniče, ja nemam vodiča da me vodi do mesdžida. Pa mu je vjerovjesnik alejhi salatu ve selam olakšao, to jest dozvolio da ne dolazi u namaz, na namaz u džemat. Međutim, nakon što se slijepac okrenuo i pošao, dozvao ga je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i upitao: čuješ li poziv za namaz, čuješ li ezan? Čovjek je rekao da. Na to mu je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam uzvratio: onda se odazovi na namaz. Vidimo da vjerovjesnik alejhi salatu vesselam nije dozvolio izostavljanje iz namaza u džematu čovjeku slijepcu, koji još pored toga nije imao vodiča do mesdžida, pa šta je onda sa zdravima i sposobnima. Onaj koji izostaje sa namaza u džematu, pored toga što ne izvršava vađib obavezu, zabranjuje i sebi ogromnu nagradu, brojna dobra djela, jer se vrijednost namaza u džematu uvećava, kako stoji u dva sahiha hadis od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma, da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao: namaz u džematu vredniji je od namaza pojedinca za 27 puta. Također, takvu osobu prolaze brojne džematske društvene koristi koje muslimani ostvaruju zajedničkim okupljanjem na namazu. Od tih koristi su usađivanje ljubavi i bratstva u srcima vjernika, poučavanje neznalice, pomaganje potrebnog i mnoge druge koristi. Na drugoj strani, za postavljanjem namaza u džematu čovjek se izlaže kazni, poistovjećivanju sa munaficima, licemjerima. U dva sahiha bilježi se od Ebu Hurere radijallahu da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao: najteži namazi munaficima jesu jacija namaz i sabah namaz, a da znaju koje je dobro, dolazili bi na njih pa makar i pužući. Čvrsto sam bio naumio da naredim da se uspostavi namaz, a zatim naredim nekome da predvodi ljude u namazu, a nakon toga da ja i drugi ljudi sa mnom, koji će imati sa sobom drva, odemo do onih koji ne prisustvuju namazu, pa da nad njima spalimo im kuće. U sahihu imama Muslima bilježi se od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je rekao: koga raduje da sutra sretne Allaha subhanahu wa ta'ala kao musliman, neka čuva ove namaze i obavlja ih kada se pozove na njih. U istinu, Allah subhanahu wa ta'ala propisao je vašem vjerovjesniku sunnete, postupke koji su od prakse Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koji vode do pravog puta, koji su od upute, a u istinu ovi namazi su od upute pravog puta. Gledao sam nas kako u džematu, u namazu, sa namaza u džematu ne izostaje osim licemjer čije je licemjerstvo poznato. Jedan od ljudi bi dolazio oslonjen na dvojicu, sve tako dok ne bi stao u saf. Od postača ima i onih koji idu dalje od ovoga, pa prespavljuju namaze, namazi im prolaze, a ovo je uistinu jedno od najvećih loših dijela. Za postavljanje namaza najopasnije je za postavljanje. Čak većina islamskih učenjaka kaže: za onoga koji odgodi namaz iz njegovog namaskog vremena bez šerijatski opravdanog razloga, taj namaz mu neće biti primljen, pa makar ga klanjao 100 puta. Zbog vjerovjesnikovih alihi salatu wasalam riječi: ko učini dijelo na kojem nije naša vjera, ono mu se odbija. A namaz koji se obavlja u drugom, a ne u njegovom vremenu, nije poznat vjeri islamu. Vjerovjesnik alejhi salatu vesselam nije bio na tome, tako da je takvo djelo odbijeno, nije primljeno. Od obaveznih adeta, radnji postupaka, jeste i klonjenje postača svega što mu je uzvišeni Allah zabranio i što mu je zabranio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi wasallam od riječi i djela. Pa tako postaču je obaveza da se kloni laži, a najveća laž jeste laž na Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, poput da pripiše Allahu ili njegovom poslaniku alihi salatu wa salam da je nešto dozvoljeno, a ono je zabranjeno, ili da je nešto zabranjeno, a ono je dozvoljeno, a sve to upušta se, govori o tome bez znanja. Svevišnji Allah subhanahu wa ta'ala rekao je: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. I ne izmišljajte svojim jezicima laži, govoreći: ovo je dozvoljeno, ovo je zabranjeno, iznoseći laži na Allaha subhanahu wa ta'ala. Uistinu, oni koji iznose laži na Allaha neće uspjeti, malo će uživati, a zatim im pripada bolna patnja. U dva sahiha bilježi se od Ebu Hurere radijallahu ta'ala an, da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao: ko na mene namjerno slaže, neka pripremi sebi mjesto u vatri. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam upozorio je na laž rekavši: dobro se čuvajte laži, jer doista laž vodi ka grijesima, a grijesi vode do vatre, i neće čovjek prestati lagati i tragati za lažima sve dok kod Allaha subhanahu wa ta'ala i ne bude pribilježen, upisan kao lažljivac. Postaču je obaveza da se kloni gibeta, ogovaranja, a ogovaranje je da spomeneš svoga brata u njegovoj odsutnosti po onome što on ne voli. Svejedno, da li to što spominješ bilo pri njemu, to što spominješ, a on ne voli, bilo pri njemu ili ne bilo pri njemu. Da li to bilo od njegovog izgleda, poput da se kaže hromi, ćoravi i slično, s ciljem da se spomene njegova mahana, ili bilo to od njegovog ponašanja, poput da se kaže da je ahmak, ludak, razvratnik i slično. Zabranjeno je postaču, dakle, da spominje svoga brata po onome što on prezire, svejedno da li to doista bilo pri njemu ili ne, jer je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam upitan o gibetu, pa je rekao, to je da spomeneš svoga brata po onome što on ne voli. Rečeno je, šta misliš, ako bude pri mome bratu ono što spominjemo njemu? Odgovorio je, ako pri njemu bude ono što spominješ, onda si ga ogovorio, dok ako to ne bude pri njemu, onda si ga potvorio. Uzvišeni Allah zabranio je ogovaranje u Kur'anu i poistovjetio ga s ružnom slikom, poistovjetio onoga koji ogovara druge sa čovjekom koji jede meso svoga mrtvog brata. Rekao je: "Wala yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh." I ne ogovarajte jedni druge. Zar bi neko od vas volio da jede meso svoga umrlog brata? Vi to prezirete. Vjerovjesnik alejhi salatu vesselam obavijestio je da je u noći Mi'rađa prošao pored ljudi koji su imali bakrene nokte, nokte od bakra, pa su njima grebali svoja lica i svoje grudi. Upitao je Džibrila alejhi salam, ko su ovi ljudi? Odgovorio mu je, ovo su oni koji su jeli meso ljudi i napadali njihovu čast. Postaču je obaveza da se klone nemimeta, a to je prenošenje riječi od jedne do druge osobe s ciljem iskvarivanja njihova odnosa, zavade, uspostavljanje zavade među njima, i to je od velikih grijeha. Bilježi se u dva sahiha hadis Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam prošao pored dva kabura, pa je rekao, uistinu ova dvojica se kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega velikog, to su mogli otkloniti o sebe, jedan od njih nije se čuvao mokraće dok je drugi činio nemimet. Također Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao je, la yadkhulul jannata namamun. Nemam, onaj koji prenosi tuđe vijesti kako bi iskvario odnose među ljudima, neće ući u džennet. Nemimet, prenošenje riječi od jednog do drugog, s ciljem njihove zavade i iskvarivanja njihovih odnosa, zlo je kako za pojedinca, tako i za zajednicu. To vodi do cijepanja muslimana i širenja neprijateljstva među njima. Postaču je obaveza da se kloni varanja u svim vrstama poslovanja, prodaje, iznajmljivanja, spravljanja, izvršavanja poslova, uzimanja i vraćanja zaloga i drugog. Također da se kloni varanja prilikom savjetovanja i dogovaranja. Doista, varanje je od velikih grijeha. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ogradio se, odrekao se onoga koji vara. Rekao je, ko nas vara, taj nije od nas. Dok u drugom predanju rekao je, ko vara, taj nije od mene. Varanjem se pronevjerava emanet, gubi povjerenje i pouzdanje kod ljudi. Svaka zarada dobivena varanjem prezrena je i haram zarada. Svome sahibu koji je varao neće povećati ništa drugo do udaljenost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Postaču je također obaveza da se kloni svih muzičkih i zabavnih instrumenata, jer su oni strogo zabranjeni, a zabrana biva veća kada se udruže s lijepim, zavodljivim glasovima i zavodnim sadržajima. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. I od ljudi ima i onih koji kupuju priče i time odvraćaju od Allahova puta, a da nisu ni svjesni, uzimaju ih za zabavu, takvima pripada prezrena kazna. Vjerodostojno se prenosi od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala an, da je bio upitan o ovom ajetu, pa je odgovorio, tako mi Allaha pored kojeg drugog Boga nema, to je pjesma. Također, vjerodostojno se prenosi od Ibn Abbas i Ibn Omera radijallahu ta'ala anhum sličan govor. Ibn Ketir rahimehullahu ta'ala isto spominje od Džabira, Ikrime, Sejida ibn Džubeira i Mujahida. Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala rekao je, ovaj ajet je objavljen povodom pjesme i muzičkih instrumenata. Vjerovjesnik alejhi salatu vesselam upozorio je na muzičke instrumente i uporedio ih s bludom, rekavši: u mome ummetu bit će ljudi koji će dozvoljavati blud, svilu, alkohol i muzičke instrumente. Riječi dozvoljavati imaju značenje radit će ih kao da su dozvoljena, bez ikakve griže savjesti, što je i prisutno u našem vremenu, pa ljudi koriste muzičke instrumente i slušaju ih kao da su dozvoljeni. Ovo je ono u čemu su neprijatelji Islama uspjeli nauditi muslimanima, uticati na muslimane i odvojiti ih time od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala i brige za svojom vjerom i svojim dunjalukom, tako da većina ljudi više sluša muziku nego što sluša učenje Kur'ana ili recitiranje hadisa ili govor učenjaka kojim se pojašnjavaju šerijatski propisi i njegove mudrosti. Stoga, o muslimani, klonite se svega što vam poništava i umanjuje vrijednost posta, svoj post očistite od laži, prostih riječi, nepromišljenih postupaka. Vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao je: ko ne ostavi lažno svjedočenje, rad po njemu, proste riječi i nepromišljene postupke, pa Allah subhanahu wa ta'ala nema potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića. Džabir radijallahu anh rekao je: kada postiš, neka posti i tvoje uho, i tvoje oko, i tvoj jezik od laži i zabranjenog, ne uznemiravaj komšiju, neka se primijeti na tebi dostojanstvenost i smirenost, i neka ti dan kada postiš ne bude isti kao i dan kada ne postiš. Kaže šejh Husajmin rahimahullahu ta'ala na kraju: gospodaru naš, molimo te da nam sačuvaš našu vjeru, sačuvaj naše organe od svega što te srdi, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, jer si uistinu ti od svih milostivih najmilostiviji. Neka je Allahov salavat i salam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasallame, njegovu porodicu i sve ashabe. فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحوثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحدو النفوس لتعشق الأشواق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإغداق أقبل بتوبة صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب الإعتاق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان يا شهر شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان رمضان